Mang penduan na Timotius, pasala talu. Ingaran melo ite e, labuda kamaparisan ke tampakana milino. Tang si senan mo to tau, doi manda mo napikiri, na matampo, nakabudain capa tau, newa to matuan na, tang naisen to penawa melo, na tang kasiri puang Allah Ta'ala, teda nakamasay padana rupa tau, jia mang dampangan, nakabudain pau gaja tau lain, mang paruku, masaga, na tang nakabuday to kameloan, nakabudain pang pejokuan solana, sa mang pukok na bang solato sa nga bang kalena, nakabuday to mang masanang sanang, na yato menturo lako puang Allah Ta'ala. Yan na di kita, sumpaya puang Allah Ta'ala. Apa sitongan na, teda na iloran kwasan na roh Allah Ta'ala sulei to si paana. Danggi mo siyama to tau susi jo. Den guru tang tongan susi jo, matya masede, na mentama bolana tau, anna palosala bene katuru-turu to gajabuda dosana, na mang rupa-rupa to kamaduangan na. Ya jo baine maduang tarun tarima pengajaran baru, apa teda na pahang itu pengajaran tongan, jo mepuang Allah Ta'ala. Ya jo guru tang tongan, newa pengajaran na puang Allah Ta'ala, susi yanes na yambres, ton na jolonan newa Nabi Musa. Masolang mo pangtangaran na jo guru, na teda mo na matapala ko almase, apa teda mo na lalolongan apa, na sabayato kabangosan na, lanay sengasan tau, susitoda to jaji la koyanes solayambres. Apa yato iko, muturi imi to pangajaranku, sipa aku, na yato patun na katuanku. Ikong kitay, matumba kamataparanku lako puang isa almase, sola pang pakamoja aku lako padangku rupa tau, namusen tomo to kasabarasanku, sola kamawatanganku lan kamaparisan. Mukita mo di pakariorio na mapari ina. Mu isentomo sinin na topang kanana jo kota Antioquia, Iconium, sola Lisra. Apa nalaparan na puang jo mejo kamaparisan takkaliwa. Manasa kumua, sinin na tau to maduang sompa nanturu puang isal mase la di pakariorio. Apa ya toto gaja na to panguraga la sa gaja-gajaanay. Ia tulah ko tau nuraga tau lain. Apa sitongan na, moi ia diuraga to. Apa ya to iko Timotius, lamu turu to pengajaran tongan, to mangka di ajaran ko, namu katapai mo, nasaba muisen indara gurumu. Ingaran ni kumua, muisen mo mamula bicumu, to apa diukilan surah Allah Ta'ala. Tompu penjaji ko mandalan tangah, amu matappa lako puang isalmase na pasalama ko. Sininna to diuki lan sura Allah Ta'ala, kadanna puang Allah Ta'ala. Den buakna, na melo dipakem pang pangajaran ni totonganna, mang pakainga, mpe melo ito gaja, anna manggap melo, solan na jahi tau, anna turu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Yato umana puang Allah Ta'ala, ke dipakina loi to apa diuk ilan sura Allah Ta'ala, na kulem pugauk sinin na pangjaman melo.